punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 lipca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kontrola inspekcji drogowej w firmie Arriva wykazała pewne nieprawidłowości. Prezydent mówił dziś o Koalicji Polskich Spraw, a Małgorzata Kidawa-Błońska w Suwałkach zachęcała do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Kanclerz Niemiec zaapelowała z kolei do unijnych państw o jedność w sprawie budżetu i funduszu odbudowy. Wstępne wnioski z kontroli w firmie Arriva, jednej z firm świadczących usługi transportowe dla Warszawy, wskazują na pewne nieprawidłowości, jeśli chodzi o normy czasu pracy kierowców, powiedział główny inspektor transportu drogowego. Inspektorzy sprawdzali uprawnienia kierowców i stan pojazdów, mówi Alwin Gajadur. W przypadku ponad 20 pojazdów brak jest ciągłości badań technicznych, ale musimy to wyjaśnić i ustalić, czy pojazdy w tym czasie, kiedy nie było ważnych badań technicznych, czy poruszały się po drogach publicznych, czy przewoziły pasażerów, czy na przykład stały w tym czasie na warsztacie i były remontowane. To jeszcze musi być ustalone. W ciągu ostatnich 2 tygodni kierowcy pracujący dla Arriva, będąc pod wpływem narkotyków, spowodowali 2 wypadki. Zginęła 1 osoba. Koalicja Polskich Spraw powinna chronić najważniejsze polskie wartości – rodzinę, honor, ambicje i historię, powiedział prezydent Andrzej Duda i zaprosił na spotkanie po 12 lipca polityków PSL-u, Koalicji Polskiej i Konfederacji. Chciałbym być patronem takiej wielkiej Koalicji Polskich Spraw, chroniącej najważniejsze polskie wartości. Pamięć o różnych momentach naszej historii, i tych trudnych, ale i tych bardzo chwalebnych, a przede wszystkim dumę i ambicje rozwijania Polski. Do głosowania na Rafała Trzaskowskiego zachęcała z kolei w Suwałkach Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu i była kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Apelujemy do wszystkich Polaków, aby wzięli udział w tych wyborach, bo to państwo zadecydują, jaka będzie Polska, czy będziemy cieszyli się naszą kulturą, wolnością, czy będziemy żyli w kraju, gdzie jest szanowana konstytucja, czy będziemy żyli w kraju, w którym każdy znajdzie miejsce dla siebie i będzie mógł realizować swoje pasje. 2 tura wyborów prezydenckich w tę niedzielę. Minister zdrowia zapewnia, że sytuacja epidemiczna w Polsce jest bardzo dobra, a niedzielne głosowanie będzie jedną z bezpieczniejszych aktywności Polaków w czasie epidemii. Mamy coraz mniej zakażeń, a 1 tura pokazała, że w lokalach wyborczych bezpieczeństwo głosujących było pilnowane, mówił Łukasz Szumowski. W większości województw w Polsce epidemia już jest w całkowitym odwrocie. I jestem przekonany, że akurat lokal wyborczy jest w tej chwili w Polsce jednym z bezpieczniejszych miejsc. Patrzymy, co się działo w tej 1 turze. Tam był reżim sanitarny, były maseczki, były płyny do dezynfekcji, w przeciwieństwie do wielu innych miejsc, jak sklepy. W lokalach wyborczych pierwszeństwo będą miały osoby powyżej 60 roku życia, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do 3 roku życia i niepełnosprawni. O jedność i solidarność unijnych krajów i porozumienie w sprawie budżetu po tym roku, a także funduszu odbudowy zaapelowała kanclerz Niemiec. Angela Merkel mówiła o tym w Parlamencie Europejskim przy okazji prezentacji celów niemieckiego przewodnictwa w Unii w tym półroczu. Wymieniła też ochronę klimatu i przywiązanie do podstawowych wartości. Kanclerz Merkel przyznała, że koronawirus i próby wyjścia z kryzysu najpoważniejszego w historii Unii wpłyną na przebieg niemieckiej prezydencji. Najważniejszym wyzwaniem będzie uzgodnienie budżetu i funduszu. Mam nadzieję, że tego lata uda nam się znaleźć porozumienie. Będzie to wymagało dużej dozy kompromisu ze strony wszystkich. W przyszłym tygodniu na unijnym szczycie europejscy przywódcy podejmą próbę osiągnięcia porozumienia. Podczas wystąpienia w Europarlamencie kanclerz Niemiec mówiła też, że Europa wyjdzie z tego kryzysu, jeśli mimo różnic unijne kraje będą szukać wspólnie rozwiązań. Przedstawiając swoją wizję Europy, Angela Merkel mówiła też, że Europa powinna być bardziej zielona i podkreśliła konieczność zrealizowania celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Beata Połomecka, Polskie Radio, Bruksela. 92 miliony 400 tysięcy złotych w ramach dodatku solidarnościowego wypłacił Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prezes ZUS Gertruda Uścińska mówi, że świadczenie jest wypłacane w szybkim tempie. Zrealizowaliśmy 87% złożonych wniosków. Z naszych danych wynika, że najczęściej o środki wnioskują kobiety. To jest 59% wniosków. Jeśli chodzi o podział wiekowy, to najwięcej wniosków składają osoby w wieku 26 do 35 lat. Prawo do dodatku przysługuje osobom, które po 15 marca straciły pracę lub ich umowa wygasła z powodu COVID-19. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

vale uudi ja loha välillä häki Tommi Tommi. Uva välillä paha uuden homein niillä häki Tommi Tommi. Hawaje. Wydawałoby się raj na ziemi, ale w wersji polskiej najwyraźniej Lucjan Szenwald, który jest podejrzewany o autorstwo tego tekstu, był świeżo po lekturze Konradowskiego Jądra Ciemności, bo oto tak pisał. Kapitan Papawaj. Na dalekich, mglistych wyspach Hawaj, na Tahiti i na Isle de Cook mieszkał straszliwy kapitan Papawaj, co pił, palił i murzynów tłukł. Czy jednak ten cytat z książki był prawdziwy o marynarzach? Pił, palił. Biedni byli tłuczeni murzyni, ci murzyni tłuczeni na miał. Tylko palmą było na pustyni, trochę lepiej, gdy wiatr chłodny wiał. I tak przez kilkanaście zwrotek niecny kapitan Papawaj różne złe uczynki robił, aż w końcu się doigrał, bo w ostatniej zwrotce czytam, aż raz umarł kapitan Papawaj i położył równo się na wznak. Na dalekich, mglistych wyspach Hawaj tak się żyło, umierało tak. Ja jeszcze była zwrotka o Fatmie, co miała oczy ultrafiolet i że na jej ustach słodki kwitł flażolet i jeszcze kilka innych kwiatków. No ale skoro jesteśmy już w tamtych okolicach, powracamy do Maorysów. Rangi, Kyoto, Etane, Kiamo, Tiruhia, Awa, Kiamatara, Mara, Kiatsuka, Tearo, Te Manawa, Hihiko, Piritahi, Te Naro, Katia, Te Korero, Kiatsuka, Tearo, Te Manawa, Hihiko, Piritahi, Te Naro, Katia, Te Korero, Pikinatsu, Te Rakan, Benga Taura Heree, Tai Wakiari, Te Ope Fakaro, Maikore, Tatau e hinga e, ko tahi tonu te eke, kia hopu te manu o ma, kia hoki tatau nui e. Tiki natu te rākau, me ngā taura here e, tai hoa ki a rite te o pe whakaro mai kore. Tatau e hinga e, ko tahi tonu te eke, kia hopu te manu o ma, kia hoki tatau nui e. Tūra e hoa, ki reira, patua, whano, e o ma kia whaihua, e whangana, kia ita, ko te kaipahua, e whai aka matera wae. Tirohia, ki runga, whaka te Māui te o ma, kia tata atura e hoa, ki reira, patua, ano, e o ma kia whaihua, e whangana, kia ita, ko te kaipahua, e whai aka matera wae. Mai ora te tepu ki te kai Ahatia te whakaro Haere noa pe neirongo Hoki ranga tira mai Ora te tepu ki te kai Ahatia te whakaro Haere noa te neirongo Kawaiata haripua Kua whai uru uru e Kuarite, kiarite Piri mai ngā wahine Kawaiata haripua Kua whai uru uru e Kuarite, kiarite Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No proszę, państwo piszą, że to był wiersz nie Szenwalda, a Gałczyńskiego. Było takie podejrzenie, że to młody Gałczyński, było podejrzenie, że to Stanisław Maria Sariński, ale wiele wskazuje na to, że to właśnie Szenwald napisał ten wiersz. Dodam tylko od siebie, że to postać tragiczna. Z wybuchem wojny wywędrował z Armią Czerwoną, stacjonował na Syberii, a gdy powrócił na ojczyzny łono, umarł, a w zasadzie zginął w wypadku samochodowym pod Garwolinem. Ale to zupełnie inna historia. Teraz powracamy do tematów morskich, a w zasadzie przymorskich, bo dalej o kobietach morza, piratkach, heroinach i ladacznicach pisze autor David Condirley. Po jego książkę sięgamy i oto kolejny fragment. Były melodione, zwane tak, ponieważ początkowo grano tam na instrumentach zwanych melodionami, czyli małych trzcinowych organkach obsługiwanych za pomocą pedałów. W takich miejscach można było napić się alkoholu i obejrzeć wszystkiego rodzaju przedstawienia, wulgarne i plugawe. A od czasu do czasu zdarzały się również wypadki zoofilii. Ponieważ fragment jest dość odważny obyczajowo, jeżeli państwo słuchają Trójki w towarzystwie dzieci, proszę je czymś zająć przez chwilę. Otóż dziewczęta występujące na scenie w przerwach podawały drinki, a jeżeli jakiś klient miał ochotę, no, miał ochotę. Tutaj spory fragment opuścimy. No, i również hale koncertowe przypominały melodiony i można tam było zobaczyć wszystko. Cały repertuar również przemilczę do tańców i piosenek wykonywanych przez kobiety o scenicznych pseudonimach, takich jak Ryczący Świder, Zagubiony Kurczaczek, Lady Jane Grey, Galopująca Krowa czy Tańcząca Jałówka. Przy czym te dwie ostatnie były siostrami, które stwierdziwszy, że więcej zysku przyniesie im występowanie na scenie niż praca praczki, bo takie było ich wcześniejsze zajęcie, skupiły się właśnie na tym. Galopująca Krowa zarobiła wystarczająco dużo, aby w 1878 roku otworzyć swój własny salon przy Pacific Street. Każdy mężczyzna, który ośmielił się uderzyć do niej w zaloty, ryzykował rozbicie butelki na głowie. To oczywiście w Stanach. I jeśli mówimy o scenicznych pseudonimach, to te mają się całkiem dobrze na Trinidadzie. Największe gwiazdy tej muzyki to Lord Superior, Relator, Calypso Rose, ktoś jeszcze, Bomber, o, i Mighty Sparrow. Takie rzeczy. No i coś, co lubią marynarze ponad wszystko, rum i Coca-Cola. Calypso Rose. Do dziewiątej, a my pływamy w programie trzecim po falach eteru. Calypso Rose pewnie nieraz powróci w klubie folkowym, a tymczasem sąsiedzi zyskali państwo aprobatę i dobra wiadomość brzmi, że oprócz kompaktów, które już znalazły swoich właścicieli, jest jeszcze płyta długo grająca do przytulenia. No i żeby nie było zbyt łatwo, przypomnę tylko adres wojciech.ossowski@polskieradiopisanerazem.pl i pytanie brzmi, skoro już tak matematycznie dzisiaj, ilu chłopa na umrzyka skrzyni i ohoho, i butelka rumu, przypominam, i w związku z tym, że to coś

But sad it is to see you so haru, haru. But sad it is to see you so, and to think of you now as an object of war. But your begging still keep you all as a boy. Johnny hardly knew yet they're rolling out the guns again, haru, haru. They're rolling out the guns again, haru, haru. They're rolling out the guns again, searching for strong and Irishmen, but they never will take ourselves again. Johnny, I swear it's to you. With the guns and drums and drums and guns, haru, haru. With the guns and drums and drums and guns, haru, haru. With the guns and drums and drums and guns, the enemy near is through ya. Oh my darling dear, you look so dear, Johnny, I hardly knew ya. With the guns and drums and drums and guns, haru, haru. With the guns and drums and drums and guns, haru, haru. With the guns and drums and drums and guns, the enemy nearly slew ya. And they never will take our sons again, Johnny, I swear it's true ya. No proszę, byłem przekonany, że 40 chłopa na umrzyka skrzyni, ale wszystkie odpowiedzi, jakie dostałem, dotyczą 15. Mniejsza ekipa, ale na butelkę rumu przyznają państwo, że to nie jest wyczyn. Pan Bartłomiej jako pierwszy pośpieszył z odpowiedzią i do niego Long leci. Long John Silver. Sąsiedzi ze Śląska, a my dalej żeglujemy. Mówiliśmy ostatnio o tym, że wraz z czarnym złotem w ładowniach wędrowali przez morza również i bogowie. Ale nie tylko oni, również i muzyka. I w tym celu zmierzamy do Buenos Aires. Wraz ze statkami z cukrem z Kuby przywędrowały tam nowości z wyspy jak wulkan gorącej. Przede wszystkim rytmy tamtejsze, a tymczasem biedne dzielnice portowe zamieszkiwali Włosi, którzy przywieźli tam bel canto. No i na styku tych dwóch kultur narodziło się tango. Ale trzeba było Polaka, żeby wyśpiewał to z polską duszą. El Polaco, czyli Roberto Goyeneche. Z Polską nie miał jako żywo nic wspólnego, poza chyba charakterem i skłonnością do utyskiwania. Nacen dos crisoles, ojos achinados, trenzas de oro, labios que no saben besar. Niños achinados como girasoles, son de la Argentina, me quieren besar. Esto es lo que hicimos, esto es lo que fuimos. No nos comprendimos antes de partir. Esto es lo que vimos, lo mejor de todo. No supimos dar una explicación. Esto es igual que un sueño que se vuelve a compartir. En un país que solo quiere crecer y ser feliz. Y está cansado de escuchar que para volver a andar hay que empezar de nuevo. Andar. ¿Dónde está el exilio? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está la raza y los amigos del café? Todo está dormido en los corazones. En cualquier momento se vuelve a encender. Esto es igual que una novela con doble final. Para unos cierra bien, para otros no hay piedad. Pero lo único que importa es que cuando llegue el 2000 solo se lea la verdad. ¿Dónde están las luces? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la ropa que ayer te regalé? Yo te doy la rosa, vos me das tu mano, beso la bandera y me voy a dormir. Esto es igual que un sueño que se vuelve a compartir. en un país que solo quiere crecer y ser feliz, y está cansado de escuchar que para volver a andar hay que empezar de nuevo a andar. Esto es igual que una novela con doble final. Para uno cierra bien, para otros no hay piedad. Pero lo único que importa es que cuando llegue el 2000, el solo se lea la verdad. ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el exilio? ¿Dónde está la raza? ¿Dónde está la rosa? ¿Dónde está la ropa? ¿Dónde está tu mano? ¿Dónde está el trabajo? Roberto, Gojnycz zwany Polakiem, a to dlatego, że był Baskiem i mówił z takim akcentem, który przypominał troszkę nasz i bardzo polubił tę drugą swoją osobowość. Utyskiwał i miał zrzędliwy charakter. W związku z tym wydaje mi się, że mógłby zupełnie spokojnie odnaleźć się w naszej współczesnej rzeczywistości. Odwiedzimy również i Buenos Aires pewnie nieraz, a teraz już skoro dobijamy do portu, to temat morski, suchego przestwór oceanu. Jeżeli już stepy i Azja, to oczywiście Albert Kuwezyn. I skoro mówiliśmy o kobietach, to i o kobietach będzie Black Magic Woman, bo to dzisiejszy jedyny nasz folkowo-rockowy coverek. Thank you. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają. Sławomir Mrożek. Leopold Tyrmand w emigracyjnym labiryncie. Listy 1965-1982. Czytają Przemysław Bluszcz. Tyrmand. Oraz Piotr Machalica. Mrożek. Muzyka Łukasz Borowiecki. 28 maja 1977 roku. Drogi Mrożku. Twoje wrażliwości zawsze wydawały mi się pokrewne moim. Z tym zastrzeżeniem, żeś ty nie tylko wyrażał i bronił ich inaczej, lecz także, że przynajmniej w polskim zakresie potrafiłeś wywalczyć dla nich szacunek, co mnie zostało raczej brutalnie odmówione. Ja wiem, że istnieje strefa nieskończenie ważniejsza od polskiej. I to nie tylko w sensie sukcesu na szerszym boisku, lecz także w sensie sprawdzenia się w odmienny sposób. I że tutaj raczej nie otrzymaliśmy tego, co nam się wydawało, że powinniśmy byli otrzymać. Zważ, że ja nie mówię o rzeczach wulgarnych, jak wywiady w filmowych czasopismach i występy w Cannes, lecz o jakimś zaważeniu na świadomości świata poza naszym podwórkiem. Nam obu wydaje się, że nasz skromny komentarz, biorąc pod uwagę, co już wiemy, nie powinien być całkowicie zignorowany. Ale tu zaczynają się frustracje, uzasadnione i usprawiedliwione. I co z tego? Fakt, że czujemy minimalną satysfakcję z poczucia własnej integralności, jest pociechą z kategorii ładnej pogody na wygodnych wakacjach. Ostatecznie jesteś chyba już ostatnim z mojej przeszłości, z kim nie tylko mogę mówić systemem porozumień, ale także jednym z dwóch czy trzech, z którymi jeszcze chcę. Nie wiem, kiedy nam się taka możliwość otworzy. Zaczekajmy i nie traćmy wiary, że warto czekać. Jak zawsze, L. Koniec stycznia 1978 roku. Mrożku, jakby uładzony z samym sobą. Nie wiem dlaczego, lecz takie właśnie wrażenie odniosłem z twego ostatniego listu. Przez ostatnie parę lat wydawałeś się jakby zatruty lekko przez najzupełniej umotywowane gorycze. Nie powiem, by gorycz była terminem precyzyjnym. Raczej jest w nim przesada, ale ty wiesz, o co chodzi. Ja, muszę powiedzieć, jestem zmordowany. Zacząłem półtora roku temu wydawać sporadyczny newsletter. Teraz mam dwa czasopisma, jeden dwumiesięcznik i tak zwany mailing list. 10 tysięcy nazwisk. To wszystko przy pomocy sekretarki jednego researchera, który dopiero co wyszedł z koledżu i ma 23 lata. W rezultacie jestem obezwładniająco zmęczony o godzinie 5 po południu i niedawno byłem przeziębiony po raz pierwszy od 11 lat. Mary Ellen oskarża mnie, że interesuje mnie tylko jedzenie. To kłamstwo. Lubię kino. Zastanawia mnie, jak niewiele więcej mogę powiedzieć o mym obecnym życiu. Streszcza się ono w ujęciach: pierwsze, praca, nawał, przytłoczenie poczuciem winy, że jeszcze tyle jest do zrobienia. Drugie, bardzo wygodne życie w amerykańskim centrum. Jakimś tutejszym państwie środka, gdzie nic nie jest zbyt ładne, ale za to wszystko komfortowe i w dobrym gatunku. Ludzie wokoło są mało atrakcyjni, dalece od wytworności czy oryginalności zewnętrznej i wewnętrznej, ale za to zapatrzeni we wszystko, co stanowi tak zwane dobre życie. Mają pieniądze i przeróżne zabezpieczenia. Zaś ja od dawna doszedłem do wniosku, że ci zawodowcy, co układali hasła dla osiemnastowiecznych rewolucji, zrobili jednak błąd. Mogliby bez trudu obejść się bez egalité i fraternité, zaś dodać sécurité w zamian. Bowiem wolność i zabezpieczenie to są jedyne dwie rzeczy, o które współczesnemu człowiekowi chodzi. Dziękujemy za życzenia. Ściskam cię serdecznie i nie zapominaj, że już udało nam się wymienić kilkadziesiąt listów, co w warunkach powszechnego rozprężenia obyczajów jest triumfem ducha nad materią. Twój L. Po 9 maja 1978 roku. Drogi Leopoldzie, do tej pory Ameryka Południowa nigdy mi się nie udawała. Raz nie pojechałem do Argentyny, bo obraziłem się na urzędnika w konsulacie w wigilię wyjazdu. Kiedy indziej pojechałem wprawdzie do Brazylii, ale od razu dostałem kataru i depresji i wróciłem po tygodniu. Co robi tylko wariat, kiedy już raz za darmo odbędzie taką podróż i może zostać przez czas nieograniczony. Teraz mam znowu szansę i zobaczymy, co będzie. Ale te kraje trzecioświatowe ja coraz mniej lubię i wiem, że będę lubił coraz mniej. Trzeba jechać, póki jeszcze nie mam obrzydzenia ostatecznego. Czas trwania niepewny. Ta podróż to jedyny pewny termin oraz dwa duże zobowiązania zawodowe w tym roku i w przyszłym. Wola Boska na pewno ma jakieś zamiary, ale ich nie ujawnia. Może z litości. Dziękuję za znaczki. U nas podrożała poczta, kolej, telefon, światło, benzyna, pomidory, piwo, a poza tym wszystko. Na moje oko w Paryżu jest już co najmniej o 1/3 drożej niż w Nowym Jorku. Niech ci się udają twoje podróże i reszta. Najlepsze pozdrowienia dla ciebie. IME. 25 października 1978 roku. Drogi Leopoldzie, przede wszystkim pragnę pogratulować nam Karola Wojtyły jako papieża. Sam wiesz, jak rzadko zdarzają się dobre wiadomości. A może to jest początek jakiejś lepszej serii? List winien ci jestem od dawna. Nie będę ci teraz opowiadał moich doświadczeń z trzecim światem, tym bardziej, że nasze o nim zdania są chyba bardzo zbliżone. Natychmiast po powrocie z Caracas i odchorowaniu tej podróży, rodzaj psychofizycznego kaca, musiałem zabrać się do przygotowania następnego filmu. W tym fachu, jak wiesz, terminy są nieubłagane. Poczynając od napisania scenariusza, umowa już była uprzednio zawarta. A potem zaraz wyjazd w tej samej sprawie do Niemiec i szukanie plenerów w Jugosławii. Pod samą granicą węgierską znalazłem stare miasteczko, jak z austro-węgierskiego snu. Sam raz dla moich potrzeb. Wróciłem, łapiąc nieco oddech, dopiero parę dni temu i piszę niniejszy list, który i tak nie wiadomo, kiedy do ciebie dojdzie, ponieważ poczta francuska strajkuje. Tuż przed Wenezuelą pojechałem nagle do Polski. Nie pamiętam, pisałem ci już, dostałem francuskie obywatelstwo. Miałem do wyboru albo pojechać od razu, nagle, przez zaskoczenie i na krótko, albo na skutek zdjęć, filmu i innych prac. Dopiero w przyszłym roku, solennie i na dłużej. Wolałem pierwsze i chyba słusznie. Tylko 12 dni samochodem, 9 w Warszawie, 3 w Krakowie, z pewnym zrozumiałym napięciem, które okazało się niepotrzebne. Po 15 latach ma się tylko uczucie, że wszystko skądś znajome, a jednocześnie obce. A kiedy wróciłem, zapomniałem prawie tak szybko, jakby to mi się tylko śniło. Mój samochód był tylko maszyną czasu, ale tak samo nieprawdziwą. Nie byłem w żadnym publicznym lokalu, tym mniej w Spatifie, ani nawet na żadnym towarzyskim bankiecie. Była to trochę także wycieczka antropologa do rodzinnego grobowca albo chirurga w głąb własnych wnętrzności. Dyskretny odcień niesamowitości. Film będzie kręcony w kwietniu, maju i czerwcu. Przedtem będę tam dojeżdżał, przygotowując produkcję. Na wakacje w pierwszych 2 tygodniach grudnia na narty do Szwajcarii. I to wszystko, co wiem, co zamierzone. Reszta się jakoś wypełni i dokona sama z siebie. Postarzałem się i sam jestem ciekaw, jaką postać to postarzenie się przybierze. Ściskam was. Przemysław Bluszcz.